دا آمو سین لخوشالی وحی موجونا ترسا گیر پیزا مونگ سپین سپین بیرغونا ترسا گیر پیزا مونگ سپین سپین بیرغونا دا آمو سین لخوشالی وحی موجونا ترسا گیر پیزا مونگ سپین سپین بیرغونا ترسا گیر پیزا مونگ سپین سپین بیرغونا تالی باستا دا ایمان زور دی چی دا دوخ من حالت دی نور دی لحاری خوانای مختور دی دلوی باداری هن لرزیگی اندامونا ترسا گیر پیزا مونگ سپین سپین بیرغونا دلوی باداری هن لرزیگی اندامونا ترسا گیر پیزا مونگ سپین سپین بیرغونا ترسا گیر پیزا مونگ سپین سپین بیرغونا دا آمو سین لخوشالی وحی موجونا ترسا گیر پیزا مونگ سپین سپین بیرغونا ترسا گیر پیزا مونگ سپین سپین بیرغونا سوک چی پوہی گی تسلیمی گی تزمین دا سر و مائی کی گی کنانو خپلا بشرمی گی سوک چی پوہی گی تسلیمی گی تزمین دا سر و مائی کی گی کنانو خپلا بشرمی گی بیا باوان آنوی ٹی ٹی سترگی زیڑ مخونا ترسا گیر پیزا مونگ سپین سپین بیرغونا بیا باوان آنوی ٹی ٹی سترگی زیڑ مخونا ترسا گیر پیزا مونگ سپین سپین بیرغونا ترسا گیر پیزا مونگ سپین سپین بیرغونا دا آمو سین لخوشالی وحی موجونا ترسا گیر پیزا مونگ سپین سپین بیرغونا ترسا گیر پیزا مونگ سپین سپین بیرغونا شمال دا حال پشا بوائی نشدی کانن وی کاسا باوی بل ایرادا دا پاکلاوی نفات حاکی گی بدا ٹول ولایتونا ترسا گیر پیزا مونگ سپین سپین بیرغونا نفات حاکی گی بدا ٹول ولایتونا ترسا گیر پیزا مونگ سپین سپین بیرغونا ترسا گیر پیزا مونگ سپین سپین بیرغونا دا آمو سین لخوشالی وحی موجونا ترسا گیر پیزا مونگ سپین سپین بیرغونا ترسا گیر پیزا مونگ سپین سپین بیرغونا پا دین ماینو طالبانو دا دیهی واد اصلی بچیانو پا ارمان تلو شهیدانو دستاسو وینو نن راوڑی دی رنگونا ترسا گیر پیزا مونگ سپین سپین بیرغونا دستاسو وینو نن راوڑی دی رنگونا ترسا گیر پیزا مونگ سپین سپین بیرغونا ترسا گیر پیزا مونگ سپین سپین بیرغونا دا آمو سین لخوشالی وحی موجونا ترسا گیر پیزا مونگ سپین سپین بیرغونا ترسا گیر پیزا مونگ سپین سپین بیرغونا دا امارت خوگو ملگرو زڑو زوانانو او زلورو ای فاتحانو دا سنگرو رب تامو کیک دی پسو جدا باندی سرونا ترسا گیر پیزا مونگ سپین سپین بیرغونا رب تامو کیک دی پسو جدا باندی سرونا ترسا گیر پیزا مونگ سپین سپین بیرغونا ترسا گیر پیزا مونگ سپین سپین بیرغونا دا آمو سین لخوشالی وحی موجونا ترسا گیر پیزا مونگ سپین سپین بیرغونا ترسا گیر پی زمون سپین سپین بیرغونا دا آمو سین لخوشالی وحی موجونا ترسانگی را پی زمون سپین سپین بیرغونا ترسانگی را پی زمون سپین سپین بیرغونا ترسانگی را پی زمون سپین سپین بیرغونا